Dragi fani, bun venit la emisiunea noastră. După cum știți, în această seară vă vom aduce pe cineva, un adevărat star, noul membru al formației Candy, pe lângă Monica, Julica și cine mai acolo. Avem acum noul membru în persoana Sofica-i. Bună, Sofica! Bună! Vai, sunt atât de emoționată și nu-mi vine să cred că m-ați invitat! Întâlnit obișnuit cu celebritatea, cu miile de oameni alergând să prindă! Eu mă simt extraordinar de bine și încă nu-mi vine să cred că am fost aleasă dintre atâtea fete care s-au prezentat tocmai eu! Vai, dar cum vă puteți compara cu atâtea fete? Este vorba de chiar Sofica, nu este de atâtea fete! Domnule dragă, concurența a fost mare! Dar se vede că, până la urmă, vocea și, nu numai atât, și frumusețea interior a contat. Și astfel am câștigat. Cum le-ați dat în gât pe restul membrilor la proba vocală? Puteți să ne spuneți cu ce triluri ați ciripit? Cu un tril numit Am avut noroc în viață. Și cum sună acest noroc? Ei, era foarte mișto. Mișto, extraordinar acest cuvânt folosit de tineretul nostru de astăzi, dar în gura dumneavoastră sună totuși în mod deosebit, parcă are o alură filozofică nemai întâlnită. Și totuși, care a fost trilul care a dat pe spate întregul juriu? În care pot să spun că am făcut și eu parte. Vreți să vă fredonez? Vă rog, dacă se poate, cu toții dorim. Vă ascultăm acum. Încă sunt foarte emoționată și nu îmi pot stăpâni emoțiile, așa că vă rog frumos, poate la sfârșitul emisiunii o să mă simt mai bine și promit că o să vă cânt. Da. Ne-aș statura acum emisiunea să fim pe sfârșite, după cum a spus Sofica, ne va recita în sfârșit ceva care suna în genul dar evident mult mai frumos. Iată. Păi, ca de sfârșit, fiindcă tot sunt o membră a formației Candy, să vă cânt melodia care îmi place mie cel mai mult, care au scos-o înainte să fac eu parte din această formație, melodia intitulată Ești căzut din cer. Ai auzit de ea? Cu siguranță a fost un mare hit, este un mare hit. Nu, nu. Adică sună cam așa. Ești căzut din cer, te-ai lovit de asper. Etc. Extraordinar, dragi. Extraordinar.